Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam. Już teraz wiem, że tak będzie na pewno. Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam, czekam. Już teraz wiem, że tak będzie na pewno. Zastanowy się, włapie mocny lech, nie raz TVP. Nerwica trzaska, szybki atak zjenacka. Wie, masz kurwa hajs, tu się kurwa chcesz. Czego chcesz, chcesz się gościem chuja warty. Bądź na świat otwarty, pozytywnie nastawiony, ślad przetarty. To nie żarty, a swoje zdanie wyrażam. Uważam, jest cały świat do konfliktów arena. Pełna kwicentarna hiena, piekło to ziemia. Młody człowiek to ocenia, ważna jest sama ocena. Chęć istnienia, punkt widzenia, spójrz. Czy naprawdę coś się zmienia w twoim świecie? Czy na serio? Czy na pewno? To względne pojęcie. Czy na serio? Czy na pewno? Czy na pewno? Warty ze mną? Czy na pewno? Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam. Już teraz wiem, że tak będzie na pewno. Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam, czekam. Czy na pewno fart jest ze mną? Czy na pewno tworząc jedność? Czy zdobędę spokój dziś na serio? Czy ja to skręcę, czy siosą karoserią? To zawsze jest lepsze, oglądając po drodze piękne panie, aż się zmęczę. Lata o tej porze roku są najlepsze. Piękne widoki, szoki są najcenniejsze. Jakiś mal na ruchy, dobry humor to konieczne. Koledniczo taneczne, bezpieczne rytmy. Bo przecież ty, gdyby coś na niby świat wokół urodziwy, żywy. Ja szczęśliwy, jest każdy z nas. Alkohol wyzdrowie cały czas. Uskutecznia i oby jego było sporo. Skoro ze mną ponów i żyjemy. Bo musi być tak, żeby było tak jak chcemy. Bo musi być tak, żeby było tak jak chcemy. Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam. Już teraz wiem, że tak będzie na pewno. Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam, czekam. Już teraz wiem, że tak będzie na pewno. Czekam, aż zasiane ziarno zacznie owocować. Czekam, czekam, chodź. Nie przestaję pielęgnować go, czy będę załować tego, to się okaże. Kto wie, może się sparzę, ale to jest jedno z wyjść. Ja czekam na plażę, to wiem na pewno dziś. Palące słońce i myśl, optymistyczna atmosfera specyficzna, na to czekam. U mego boku jest już liczna, nie narzekam. Czekam, żeby gdzieś w spokoju odetnąć od chujowych nastrojów. Zaczerpnąć powietrza, no i iść bez postoju. Czy to pewniak? Pewnie tak, bo tak też jest ze mną. Tak jak fu, teraz wiem, że będzie tak na pewno. Bo nie może być inaczej, broń mnie Boże, nie kraczę. Raczej wszystkim dobrze życzę, będzie lepiej, na to liczę. Bo musi być tak, o to walczyć będziemy. Bo musi być tak, żeby było tak jak chcemy. Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam. Już teraz wiem, że tak będzie na pewno. Czekam, aż wszystkie myśli złe odejdą. Czekam, bo tak zawsze jest ze mną. Już teraz czekam, czekam, czekam.